Lectio epistolae beati pari apostoli ad fili per estes. Frates, hoc enim sentite in vobis, quoret in Christo Iesu, qui cum forma Dei esse, non rapinam arbitratus est esse se equalem Deum, ser semet ipsum ex in animi, formam servia cipies, in similitudinem hominum factus, et habituere ventus ut homo. Humiliavit semet ipsum, factus obedientes usque ad mortem, mortem patem crucem. Propter quod et Deus exaltavit illum, et donavit illi nomen quod est super omne nomen. Ut in nomine Iesu omne genuflectatur, celestium, terrestrium et infernorum, et omnis lingua confiteatur, quia Dominus Iesus Christus, in gloria Dei Patris.